kwalificatievraag doen? Ja, laten we dat doen, ja. Ja. Aan de telefoon is Selina, hallo. Hallo. Hi. NEC heeft vandaag gewonnen van PSV in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Uit welke stad komt NEC? Nijmegen. Hey, ja. Ja. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, die spelen wij iedere avond. En die spelen wij vanavond ook met de jarige Selina. Ja! Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Nou ja, we spelen met jou de quiz over vandaag, Selina. 90 seconden, zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het antwoord niet weet, moet je een woord roepen. En wat is dat woord? Skip, dat mag. Dat mag. Ja, zeker. Skip wordt jouw paswoord, dat is helemaal goed. Op dit moment bovenaan Ryan, onze kandidaat van gisteren. Hij had er 7 goed, daar moet je overheen kunnen. Ik ben benieuwd. Let's go. We wachten alleen nog even op jou, go. Go. Onder een golfbaan in Manchester is een eeuwenoude wijnkelder ontdekt. Van welke vrucht wordt wijn gemaakt? Druiven. De helft van de jongeren drinkt 90 suikerklontjes in frisdrank per week. Hoeveel procent van de jongeren is dat? 60. Pepijn Lanen en Orgel Joke hebben samen een verjaardagsnummer gemaakt. In welke rapgroep zit Pepijn Lanen? Skip. In België is een illegaal mortuarium ontdekt. Wat is de hoofdstad van België? Luxemburg. Geert Wilders heeft gereageerd op het lekken van privé-appjes aan de Volkskrant. Maak de partijnaam af. Partij voor de... Arbeid. 3 mannen zijn veroordeeld voor het stelen van frituurvet. Noem een snack die je kan bereiden in frituurvet. Frikandel. Kandidaat Selina heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Skip. Bedreigde personen en ministers zijn vindbaar in het Odido-datalek. Hoe heette Odido vroeger? Tele 2. Ja, ook. Een K3-choreograaf is ontslagen bij de K3 Original Show wegens grensoverschrijdend gedrag. Noem een lid van de originele K3. Julia. Op 27 april is het weer tijd voor 538 Koningsdag. In welke stad is dit grote feest? Breda. Het Europees voetbal blijft nog minstens 5 jaar te zien bij Ziggo Sport. Welke kleur heeft het logo van Ziggo? Oranje. Het was vandaag de warmste 3 maart ooit gemeten. Maak het gezegde af. Maart roert zijn... Staart. Gers Pardoel heeft zijn kinderen al 3 jaar niet gezien. Waar of niet waar? Kofferbak is een liedje van hem. Waar? De reality-serie van Jolante Cabau krijgt een 2e seizoen. Met welke ex-voetballer was Jolante getrouwd? Wesley Sneijder. Na 25 jaar geeft de boyband 5 weer een optreden in Nederland. In welk jaar was hun laatste optreden in ons land? Skip. Ik heb geen idee. Oké. Ja. Op dit moment bovenaan, Ryan. Hij had er 7 goed. En de vraag is Selina daar overheen heeft? Oh, jazeker, want zij had er 8 goed. Oh, ja. Sowieso een prijzenpakketje voor jou in komende donderdag. Dan hoor je of je de weekwinnaar bent. Lekker zeg. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Bas Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. Het is de nummer 1. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer een naam hardop te zeggen.

Bas en Dylan. 538. Undressed. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten. Pizza is een veel beter ontbijt dan veel crusty en cornflakes-achtige dingen. Dat zegt een diëtist nu. Ja. En ze legt het dan als volgt uit. In veel van die ontbijtgranen zit superveel suiker. Ja. Waardoor je, als je dat 's ochtends veel eet, een suikerdip kan krijgen. En vaak zitten er ook helemaal niet zoveel vezels, eiwitten of andere gezonde dingen in. En pizza, ja, er zit in ieder geval veel eiwitten in. En daardoor zit je langer vol. Dus ja, dan zou je kunnen redeneren, dat is wat gezonder. Nou, een andere voedingsdeskundige die heeft het allemaal gehoord en die zegt, ja, ik snap de redenering, maar pizza is misschien iets beter, maar het is nog steeds niet ideaal, want het is natuurlijk heel vet, witte bloem, dat is ook niet echt vezelrijk. Maar ja, als ik mag kiezen, ja, en de een is beter dan de ander, ja, ja, zijn de keuzes snel gemaakt. Dan zou ik het ook wel beter, hoor. Hoe ontbijten jullie, hoe ontbijten jullie eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, wij werken elke avond. Dus, ja, je wordt een keer wakker. Klopt, maar dan is het ja, een beetje een ontbijt-lunch-combinatie. Eigenlijk, en ja, dat kan van alles zijn. Eitje, vaak. Ja. Lekker eitje, vind ik lekker. Hou ik van. Ja, nou ja, dat is bij mij eigenlijk precies zo. Een volkoren boterham met 3 gebakken eieren en 4 plakken kipfilet. Heerlijk. Een hoop, hoor. Of zalm. Weet je wat ik lekker vind ook? Ja, dat mag wel kosten bij huizenboet. Ja, nou dus ja. Doe jij zalm? Ja, ja. Ja, zalm door mijn eieren. Heerlijk. Wat duur. Dus ik wissel af. De ene dag doe ik zalm en de andere dag doe ik kip. Maar wat duur. Wat overdreven duur. Wat geven ze jou? Ja. Nou, wat me toekomt. Goed. Nou, maar weet je waar ik de laatste tijd van ben? Van de huttekezen. Ja, huttekezen. Maar dat vind ik er dus wel... nou heb ik een filmpje gezien van een seksuologe. En die ging omschrijven hoe je afscheiding eruit kan zien. En dat dat dan soms ook niet goed is. En het is dus niet goed als het eruit ziet als Huttekees. Dat vond zij een goede visuele manier om het uit te leggen. Ja, maar dat hoef je toch niet uit te leggen? Dat hoef je toch, zeg maar, als ik even het velletje naar achter trek en ik zie achter het randje zie ik allemaal Huttekees zitten. Dan weet ik wel genoeg, hoor. Hou eens eventjes op, Bas. Deze hele show. Maar ik denk niet dat er heel veel luisteraars zijn die, zeg maar, al vanaf 9 uur de radio aan hebben staan. Maar deze hele show is gewoon één grote verzameling van gore verhalen. Het is van hoeveel stront je in de pot laat zitten. Dat je de wc-borstel er doorheen haalt. Een onderbroek vol zaad. Het is nu weer de Huttekees achter je eikel. Het is zo'n goor programma geworden. Achter mijn eikel, het is meer, zeg maar, onder die rand. Oh, hè, dat is, ja. Moet je wel opletten, Deel. Ja, die pietenkraag. En dat is trouwens heel lekker met van die chiliolie, die crispy chiliolie. Oh. Ik zal de volgende keer aan denken. Nee. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Kygo, Dancemeester deze week. Save my love. Was hem. Avondshow. En zometeen Floris. Floris, hallo. Hi. Ja. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Heb je een mooie verjaardag gehad? Ja, maar minder mooi dan ik had gehoopt. Want? Nou, ik was vrijdag... jij was even een weekendje weg. Dus ik was vrijdag invalbas bij de vrijdagavondshow. Die dus 6 en 9 uur 50. Ja. En toen heb ik een idee geopperd. Want ik zag namelijk dat je, als je jarig bent, dat je dankzij allemaal winkels kunt gaan. En dat je allemaal gratis dingen kunt krijgen. Ja, dat is super. Ja, dus we hebben toen helemaal zitten uitdokteren. En met jou, als je luisteraar van 50 bent, kon je ook inbrengen. Je kunt hier ook dingen gratis krijgen. Dus ik ga even een vlogje maken. Ik loop even door de stad in Utrecht. Dan ben ik even wat vooronderzoek gaan doen. Maar het is allemaal leuk. Hè? Je kunt overal. Bij de HEMA krijg je een tompoes. Maar je moet overal een klantenkaart hebben. Moet je in het systeem staan. Moet je de nieuwsbrief hebben. Moet je een extra product kopen. Je wordt er gewoon bijgenaaid waar je bij. Nee, je kunt niet gewoon met je ID-kaartje langskomen. Nee, en zeggen, absoluut niet. Absoluut niet. De één tompoes, alstublieft. Nee, dat is, zeg maar, je krijgt in principe niks gratis als je jarig bent. Oh. Ja, het enige wat gratis was dat het zonnetje scheen. Je weet wat ze zeggen, hè? Als het gratis is, ben jij het product. Zo is het. Dat is weer gebleken. Ja, dus we noemen je klantenkaart. Ja. Klantenkaart, en voor je het weet, sta je op het dark web. Ja, dat is het wel natuurlijk. Ja. Ja. Gratis data kreeg je bij Odido. En jouw data wordt gratis gelekt. Dat is waar. Je krijgt, als je jarig bent, krijg je unlimited data bij Odido. Echt? Ja. Is dit zo? Daar kwamen wij achter vrijdag. Zonde voor. Super verjaardag gehad, jongens. Heerlijk, het zonnetje scheen. Heerlijk, joh. Je doet maar wat. Wat heb je gedaan eigenlijk? Ik ben een rondje door de stad gaan wandelen dus. Maar niet langs die winkels. Nee, maar heerlijk weer. En s'avonds uit eten geweest met mijn vriendin. Lekker tapas tentje.